بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كمان ترى شرنا تاتو موزي ربيع الأول mwaka 1442 katika darsa ya risala al-maqalatul mufida sharh hadith jami' fi al-aqida li fadilati al-shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala tulifikia at-tasi'atu 'ashara قوله فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أي فاغفر لي يا الله جميع الذنوب فإن رحمتك واسعة muomba Allah subhanahu wa ta'ala nighufurie madhambi yangu ewe Allah madhambi yangu yote kwani rahma zako ni kunjufu na zimeenea zaidi wa safhaka karim samaa wako ni mzuri wa anta al-ghafurur rahim wewe ni mwingi wa maghfira mwingi wa rahma wala yaghfiru dhunuba illa ant na hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa Allah ta'ala walladhina idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum dhakaru Allah katika sifa ya wale aliowasifu Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake wema ni kuwa wanapofanya jambo ovu la uchafu au wakajidhulumu nafsi yao na madhambi humkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala fastaghfaru li dhunubihim kisha wakaomba istighfar na msamaha kwa madhambi waliyofanya wa man yaghfiru dhunuba illa Allah nani anayesamehe madhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala walau qala faghfir li dhunubi kullaha law kama mtume salama hapa angesema nisamehe madhambi yangu yote كانت الجملة أخصر وأوجز ومتناولة لكل هذا إنجلكوا إلي سنتنسني فوبي زايدي نا إنجلكوا إمجوسا يوتهاي لكن مقام الاستغفار مقام عظيم جدا يحتاج العبد أن يستحضر فيه أنواع الذنوب التي عملها وأنها ذنوب متنوعة مقام كسمام شا استغفار نكي كوب ومنو أهتاج مجا كوذريشا أين يمذان بألو يفاني أكوان مذان بأين مباري مباري نأي ونشا زايد أفقير واكي نكو حتاج واكي كوناني كو الله سبحانه وتعالى كليكو لو كما انجيسيما فاغفر لي ذنوبي كلها بس كشي hapa adhihirisha kuwa ninayo mengi sana ya Rabbi nina yale ambayo nimeyafanya kwa siri nina yale ambayo nimeyafanya kwa dhahiri nina yale ambayo nimeyafanya kwa kadha kwa kuonyesha wahitaji zaidi msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa madhambi yako ni aina mbalimbali mingi dhunubun qadima wa dhunubun haditha kuna yale madhambi uliyofanya zamani ya kadi na kuna yale uliyofanya karibuni wa dhunubun qalila wa dhunubun kathira kuna madhambi machache na mingi wa dhunubun khafiya wa dhunubun mu'lana na kuna dhambi zilizofichika na zingine ziko wazi yastahdhiru hadha kullahu wa annahu mudhnibun muqassirun wa waqi'un fihi jami'a au dhurisha yote haya na kukiri kuwa yeye ni mwenye madhambi na mpungufu na ameangukia katika madhambi yote haya. فيطلب من الله غفران هذه الذنوب فهو أموامب ملواك الله سبحانه وتعالى أمغفرينكم سميم ذنبيك والله سبحانه وتعالى غفور رحيم إن الله سبحانه وتعالى نمونج ومغفر نمونج ورحمة لا يتعاظمه ذنب أن يغفره أكون ذنبك بلي الله نكوبك وهاتي سميه أكون hakuna dhambi ambayo ataifanya mwanadamu itakuwa kubwa mbele ya Allah akiomba maghfira tusamehe la bali dhambi zote Allah yusamehe maadamu yuko hai ama baada ya kufa kuna dhambi ambayo Allah haisamehe na ni dhambi ya shirk au kufru mtu akafa akiwa katika kufru aliyadhu billah huyo hasamehe akifa katika shirk huyo hasamehe na Allah subhanahu wa ta'ala قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأنبيه إني وجوانه أنبو متوبا مباكا مفاني إسراف جوية نفس زاو كتك مذامبي كلا أين ومفاني لا تقنطوا من رحمة الله مسكات تما نرحم زاكي الله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا حقيقة الله ويسمي مذنبيوته إنه هو الغفور الرحيم الله نمونج ومغفر نمونج ورحمة قوسكات تمان رحمة زى الله أمب مغفر الله أتكو سمي مذنبياكم ذيل يتكذكو مذنبياكم وكم أمب الله سبحانه وتعالى مسمى أتكو سمي maadamu uko katika hii dunia rudi kwake Allah atakusamehe hadha wala yakhfa sha'nu al-istighfari wa makanatuhu al-'azimatu baada ya haya haifichiki jambo la istighfar na cheo chake kikubwa na sehemu yake kubwa fa huwa يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب استغفار هم توامجا كتوكمانا نكفانيا يالي أمبايو يمتشكيزو كيفانيا إكمبليكا كيالي أمبايو ينوبيندو متكفانيا أكفانيا لينوبيندو أن الله سبحانه وتعالى واتوكا كوني معصية أكينجيا كوني طاحة من العمل الناقص إلى العمل التام كذلك استغفار يمتومتو كتك عمل أمبايو ينوبنغوفو كمبليك كتك عمل أمبايو إمتمية نديو مانا استغفار جناهم بك كتك عبادة صالة كنفان حج نا عبادة ينجنيس وتكوتكوا الله سبحانه وتعالى نمتوميواكي صلى الله عليه وسلم ومتوليكيزا كتك استغفار مبك بعد عبادة فموجنا كوا سيذانبي صالة سيذانبي طاعة lakini mbona tukimaliza swala ni sunna inaopendekezwa mtu kufanya nini kuleta istighfar sema subhan astaghfirullah astaghfirullah kwa nini kwa sababu ana hakika kuwa ile ibada yake ni naqis hajamuabudu Allah vile anavyostahili kuabudiwa kwa hiyo ile istighfar anaoileta ni kwa amuomba Allah msamaha kwa ule upungufu aliyokuwa nao katika kumuabudu ili akikusamee ile ibada yako inyanyuliwe kuwa imetimia na hili liko wazi katika ibada ya swala kwa mfano ibada ya hija na nyinginezo katika ibada tizama Allah alipowasifu waja wake wema katika suratu dhariyat kanu qalilan min al-layli ma yahjaun ni uchache katika usiku wanaolala bi maana wafanya ibada usiku lakini wabil ashari hum yastaghfirun inapofikia karibu na wakati wa alfajiri waomba istighfar ni kana kwamba wamekesha katika maasi la wallahi wamekesha katika ibada sujjadan wa qiyama wamsujudia Allah na kusimama mbele ya Allah wafanya ibada kisha ikikaribia alfajiri wabil ashari hum yastaghfirun kwa nini kwa sababu bado baada ya kufanya ibada na kuzifanya wajiona wana upungufu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na hivi ndivyo anavyokuwa muumini siku zote مؤمن هوني عمل زاكي كوزي متوشا بالي daima ajiona kwa jicho la upungufu katika kila khairi anayoifanya, bado aona kuna upungufu. Wayarfa'u al-'abda min al-maqam al-adna ila al-a'la minhu wal-akmal. Na istighfar yamnyanyua mja kutoka katika sehemu ya chini, daraja ya chini ikamnyanyua kwenye daraja za juu na kamilifu zaidi, kama alivyofanywa Adam alayhi salatu wassalam. Adam alayhi salatu wassalam alikosea, lakini akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Allah akawasamehe. Allah subhanahu fajtabahu rabbuhu. Allah subhanahu wa ta'ala akamsamehe na akamnyanyua daraja Adam alayhi salatu wassalam kwa ile istighfar alifanya. Fa innal 'abida lillahi والعارف بالله في كل يوم بل في كل ساعة بل في كل لحظة يزداد علما بالله. أنا يمعبد الله نا أنا يمتنبوى الله سبحانه وتعالى كتك كلا سيكو ينفوبيتا بل كلا أمدا ينفوبيتا كلا لحظة ينفوبيتا أزيدكم تنبوى زيدي الله سبحانه وتعالى أزيدكم فهم زيد ملواك الله سبحانه وتعالى وبصيرة في دينه وعبوديته نأزيدك فهم زيد ديني الله نأزيدك فهم زيدكم وعبود الله سبحانه وتعالى بحيث يجد ذلك في طعامه وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقها. kiasi cha kuwa afikia daraja jambo hilo aliona katika kula kwake. Tizama mtu ambaye audhurisha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika moyo wake mpaka katika kula kwake, anapokula kile chakula ahisi kuwa hii ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anapomaliza kula kile chakula amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na iwahisi ndani ya nafsi yake kuwa kuna uwajibu sasa kufanya nini, wa kutekeleza shukrani ya hii neema Allah alionipa kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili utaliona wakati alipokutana Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar na Umar usiku wakiwa na njaa, wakaenda kwa sahaba Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, sikukosea, akawaandalia akawachinjia akawadisha mpaka wakashiba. Mwisho Mtume sana mwanani mwisho aliwaambia masahaba wake, thumma latusalunna yawma idhin anin na'am, tutaulizwa juu ya hii neema tuliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama qimma katika ubudia aliyofikia Mtume sallam na awaelekeza masahaba wake katika hilo, katika kunywa kwake, katika kulala kwake. Alala kulala kwake pia yawani ibada. Kivipi? Alala kwa nia ya kupata nguvu asimame afanye ibada. Pengine mtu akasema acha mimi nilale mapema ili niamke alfajiri niipate swala kwa jamaa, huyu kule kulala kwake pia ni thawabu kwa sababu ya nia yake. Wayaqdhatihi, na akiwa macho. Wa qawlihi, na anapozungumza pia kauli zake achunga. Fi'li, na vitendo vyake. Wa yara taqsirahu fi huduri qalbihi fi almaqamat al'aliya wa i'ta'iha haqqaha, na yuona upungufu wa kuhudhuria kwa moyo wake katika maqamat aliya kama vile ibada ya swala, ibada ya hija na nyinginezo katika ibada, aona hajazipa haki yake. Kwa hivyo hapa yuona upungufu katika mambo makubwa anayofanya ya ibada. Fa huwa yahtaju ila alistighfar ana al-layli wa atraf an-nahar. Kwa hivyo ahitajia mje istighfar mchana kutwa na usiku. Usiku na mchana ahitaji istighfar. Bal huwa muttar ilayhi daiman fil aqwali wal ahwali fil ghawaibi wal mashahidi lima fihi min al masalih wa jalb al khairat. Bali hana budi ahitajia, muttar hana namna nyingine, aitajia daiman istighfar katika matamshi yake, katika ahwali zake, akiwa peke yake, akiwa mbele za watu, kwa sababu ya maslah makubwa yaliyoko ndani ya yeye kuleta istighfar, wajalbil khairat, na kumletea khairi nyingi, wadaf'il madarrat, na kuzuia madhara. Tizama jambo la adhabu, Allah azumza wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum hum yastaghfirun. Istighfar ni sababu kubwa ya kuzuia mja kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mja maadamu amuomba maghfira, Allah subhanahu wa ta'ala hamuadhibu mtu kama huyo kwa sababu ya kumuomba istighfar, atamsamehe. Wa talabi ziyadati fil quwwa, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan. Na katika aya nyingine, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, istighfar yaongeza nguvu juu ya ile nguvu aliyokuwa nayo mtu, nguvu ya maanawi katika imani yake ana nguvu, na nguvu hisi kabisa ana nguvu katika kiwiliwili chake, hakikithirishe istighfar. Kwa shahidi wa hii aya, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, asema wa talabi ziyadati fil quwwati fil a'mali al qalbiyya wal badaniyya wal yaqiniyya al imaniyya. Kwa hiyo yamuongeza nguvu katika amali za moyo, moyo wake wazidi na kuwa na nguvu zaidi katika kutawakkal ala Allah, katika ibada nyingi ambazo ni za moyo, kadhalika ibada za kiwiliwili, amali za kiwiliwili, kadhalika yaqini yake ya imani yazidi kuwa na nguvu kwa yeye kuleta nini, istighfar. Istighfar ni ibada tukufu sana na ina fadhila kubwa sana. Al-20, qawluhu anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru subhanahu wa ta'ala, wa hadha tawassulun ila Allah bihadhain al-ismain al-azimain lillahi subhanahu wa ta'ala. Na hapa kuna kujikaribisha kwa Allah kwa kupitia majina haya mawili matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-muqaddim wal-muakhir. وقد ورد في هذا الحديث في سياق طلب الغفران للذنوب جميعها المتقدم والمتأخر والسر والعلاني. نهابا ما جنها يمكوجة كتك حديثي كتك سياق نحالي يكوومب مغفرة كتكمانا نمذنب يوتي يالي يالي يتنغلية na yale yaliyokuja baadaye aliyoyafanya mtu karibuni, yale yaliyofanywa kwa siri na yale yaliyofanywa kwa wazi. Wa fi hadha anna adh-dhunuba tubiqu al-'abda wa tu'akhiruhu. Na hapa kuna faida kuwa madhambi humwangamiza mja na kumrudisha nyuma. Wewe washangaa na wale mulhidin wengine ambao walikuwa Waislamu eti wakartadi, wadai kuwa Uislamu warejesha watu nyuma. Si Uislamu unaorejesha watu, madhambi yenu ndio yanawarejesha nyuma. Kifanya madhambi mtarudi nyuma tu, mtabaki nyuma maisha yenu maadamu mamuasi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasafhu Allah an 'abdihi wa ghufranuhu lahu yuqaddimuhu wa yarfa'uhu. Msamaha wa Allah kwa mja wake, anapomsamehe na kumghufuria dhambi zake, ndio humtanguliza mbele na kumnyanyua. والامر كله لله وبيده. نا امر يوتي كو كاتيكا ميكونو يا الله نياكي يي. يخفض ويرفع ويعز ويذل ويعطي ويمنع. الله هم شوشا انا يمتاكا انا كم ينيوا انا يمتاكا. هم بعزة انا يمتاكا انا وتكوفو اكم دليليش انا يمتاكا. هم بانا يمتاكا اكم نيما انا يمتاكا. من كتب الله له عزا ورفعة وتقدما لم يستطع أحد حرمانه من ذلك. هل فهموني لي والله يا عقيدة هاسو كتك عصره يتككان امتو اي سومسان. الله علي مواندكي عزا نو تكف يولي أنبي الله أمي مواندكي وتكفنا عزا نكم ينيوا نكم تنغولي زنبالي, hawezi mtu yoyote kumnyima fadhila hiyo, usipate tabu. Na hili latokea maal asaf wakati mwingine hata baina tulab alilm. Mtu akimuona mwenzake ametangulia mbele katika ilmu, Allah amemfungulia katika ilmu, amfanyia vitimbi. Nini? Tumwangushe yule. Chukua ifaida, huwezi. Kwa herufi kubwa. Huwezi kumwangusha yeyote wewe. Huwezi kufanya chochote wewe katika huu ulimwengu. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayenyanyua, ndiye anayemwangusha mtu. Ndiye anayempa izza na utukufu anayemtaka, ndiye humdhalilisha anayemtaka yeye. Kwa hivyo yule ambaye Allah amemwandikia izza na utukufu, wewe huwezi kumwangusha. Hata ukafanya propaganda kiasi gani, Allah subhanahu wa ta'ala alimwandikia ni wa kumnyanyua, atanyanyuka juu. Wa man kataba Allahu lahu dhullan wa khafdan wa ta'akhuran lam yastati' ahadun 'awnahu lil khalas min dhalika. Na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemwandikia udhalilifu, akawa ni mwenye kuwa duni, akarudi nyuma, hakuna yeyote anayeweza kumsaidia kumnasua katika jambo hilo. Wa fil hadith ma min qalbin illa wa huwa baina usbu'aini min asabi'i rabbil alamin, in sha'a an yuqimahu aqamahu wa in sha'a an yuzighahu azaghahu. Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Hakuna moyo wa mtu yeyote isipokuwa katika vidole viwili vya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akitaka kunyoosha utanyoka. Allah akitaka upinde ule moyo utapinde. Wakana yakulu, na Mtume sallam alikuwa akisema sana, ya muqallib alqulub thabbit qulubana ala dinik. Amuomba Allah ampe thabati moyo wake katika dini yake. Wal mizanu biyadi arrahman azza wa jalla yakhfidhuhu wa yarfa'uhu. Na mizani iko katika mikono yake Allah, humshusha yule anayemtaka na kumnyanyua anayemtaka. Mizani iko katika mikono yake, wala si kwa yeyote katika wanadamu, wala si kwa yeyote katika viumbe. Kwa hivyo hawinu ala anfusikum, wale ambao mnaokwenda mbio ndugu zenu kuangusha, sijui mbona mwenzako Allah amemnyanyua katika dunia wataka kumwangusha, ama amemnyanyua katika ilmu wataka kumwangusha, huwezi. Wallahi huwezi. Fanya utakavyofanya, huwezi. Bali kila ukifanya hivyo ndio wazidi kuchukiwa, ndio wazidi wewe kuwa duni. Yani wewe wataka kushindana na nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayati dunya. Ni Allah ndiye aliyegawa, Allah ndiye aliyegawa, wala si mimi, wala si wewe, wala si yeyote mwingine. Rawahu al-Imam Ahmad. Wa fi hadha bayanun anna al-'abda laysa ilayhi shay'un min amri sa'adatihi aw shaqawatihi. Na hapa kuna faida, twabainishiwa kuwa mja hamiliki chochote katika jambo la saada yake, kuwa yeye awe katika wale waliofaulu, wala hamiliki chochote kuwa katika wale watakaoangamia. Au khafdhihi au raf'ihi, au kuanguka kwake, kushuka kwake, kudhalilika kwake au kunyanyuka kwake, au taqaddumihi au ta'khuri, au kusonga kwake au kurudi kwake nyuma. In ihtada fa bihidayati llahi iyyah, akiongoka ni kwa hidaya ya Allah aliyomuongoza nayo, Allah ndiye aliyemuongoza. Wa in thabata ala liman fa bitathbitihi, na akithubutu katika iman ni kuwa Allah amemfanya awe imara katika imani yake. Kule kubakia imara ni mpaka Allah amfanye abakie imara. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim شيئا قليلا. وإن ضر وإن ضل فبصرفه عن الهدى. أكيبوتيا مجا بسني الله سبحانه وتعالى أمن بنديشا سيوني ونغوف وحكمة ياكنا وللفواك. وأن الذي يتولى قلوب العباد هو الله, أنا يسممي أن يزواتني الله, يتصرف فيها بما شاء, وزبليك أنا فيتكاييه, la yamtani'u alayhi shay'un minha, hakuna moyo ambao waweza kukataa vile anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Yukallibuha kayfa yasha, tizama namna Allah anavyozigeuza nyoyo. Hebu soma tarehe ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda. Si huyo Umar ibn Khattab alikuwa miongoni mwa watu waliokuwa wakichukia Uislamu na kumchukia Mtume sallallahu alayhi wasallam? Allah alivyogeuza moyo wake yuko wapi? Al-Faruq radhiyallahu anhu arda, mbora katika huu umma baada ya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda, katika wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika huu umma, kisha Abu Bakr, anayefuata Umar. Na huyu huyu Umar radhiyallahu anhu arda, ukiangalia tarehe yake wakati wa jahiliya, alikuwa akiuchukia Uislamu, akimchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwachukia bali akiwaadhibu Waislamu. Lakini Allah alipotaka kugeuza moyo wake akamuongoza, subhanallah, si yule Umar, amekuwa Umar mwingine ambaye akisoma aya za Qur'ani hulia kweli kweli. Muangalie Amr ibn al-As radhiyallahu anhu arda, yeye mwenyewe akijieleza zile hali alizopitia, asema alipitia hali hakuna aona aliyekuwa akimchukia Mtume sallam kama yeye. Ni nani anayegeuza hizo nyoyo? Ni mtu mwenyewe. Ikiwa mtu ni mwenyewe, basi atabakia katika chuki vile vile, lakini Allah ndiye anayezigeuza hizo nyoyo, subhanahu wa ta'ala. Akaugeuza moyo wake ikawa kumpenda kwake Mtume sallam mpaka hawezi kumtizama uso wake, namna alivyokuwa akimpenda Mtume sallam na kumheshimu Mtume sallam. Kwa haya yote anayepeleka ni Allah subhanahu wa ta'ala. والعبد مع هذا محتاج الى بذل المساعي النافعه, pamoja na haya mje atakana afanye bidii afuate njia zitakazomletea manufaa, wasuluki almasalik alsaliha allati yakunu biha taqaddumuhu wa nailuhu ridha Allah, afuate njia nzuri njema ambazo ni sababu yeye kusonga mbele na kupata radhi za Allah. Walbu'd an almasalik alsayyi'ah allati yakunu biha taakhuruhu wa wuquuhu fi sakhatillah, na ajiweke mbali katika njia mbovu ambazo huwa ni sababu ya kumregesha nyuma na kuangukia katika hasira za Allah, kama qala ta'ala liman shaa minkum an yataqaddama au yataakhar, wa anayetaka katika nyinyi asonge mbele au arudi, hakuna kubakia katikati. Fahamu kitu kimoja, hakuna kubakia pale pale, imma an yataqaddam au yataakhar. Ukijiona husongi mbele katika imani yako, katika dini yako, ujue wasonga nyuma, haubaki pale pale. Ikiwa hausongi mbele katika kujifunza kumtambua Mola wako na kumwabudu Mola wako, ujue warudi nyuma, hauwezi kubakia mahali pamoja. Liman shaa minkum an yataqaddama au yataakhar. Sasa wewe mwenyewe jichagulie, أي يتقدم بفعل ما يقربه من ربه ويدنيه من رضاه ودار كرامته, asonga mbele kwa kufanya yale yanomkaribisha na Mola wake na kumkaribisha yeye na radhi za Allah na nyumba ya kukirimiwa ambayo ni janna, au yataakhar بفعل المعاصي واقتراف الآثام التي تباعده عن رضا الله وتدنيه من سخطه ومن النار, au arudi nyuma kwa kufanya maasi na kufanya madhambi ambayo yamweka mbali na radhi za Allah na kumkaribisha yeye na ghadhabu za Allah na hasira zake na moto wa jahannam al-iyadu billah. Wala ghina lil'abdi fi fi'li ma fihi taqaddumuhu walbu'd amma fihi ta'akhuruhu 'anil rabbi al-muqaddim wal-mu'akhkhir subhanahu wa ta'ala, na mja hatosheleki yeye katika kuyafanya yale yanayomsongeza mbele na kumweka mbali na yale ambayo yatamregesha nyuma, hana kutosheleka kutokamana na Mola wake mlezi Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yeye ndiye anayemsongeza anayemtaka na kumrudisha nyuma yule anayemtaka. Fahuwa muhtajun ilayhi fi kulli shu'unihi, mja amuhitaji Allah al-muqaddim al-mu'akhir katika mambo yake yote, muftaqirun ilayhi fi jami'i hajatihi, amuhitajia Allah katika mahitajio yake yote. La yastaghni an rabbih wa maulahu tarfat ayn, hakuna anayetosheleka na Mola wake mlezi hata kwa upepesi wa macho. Bali ni katika dua ambayo mu'min huiomba katika dhikr ya asubuhi na jioni, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif, muomba Allah subhanahu wa ta'ala, kisha umwambia fala takilni ila nafsi tarfata ayn, asije akakuacha ukajiegemea nafsi yako hata kwa upepesi wa macho, kwa sababu akikuacha utaangamia. Subhanahu wa ta'ala. Al-hadiya wal-ashrun insha Allah ta'ala kuzungumzia katika kikao kitakachokuja pengine kesho au kesho kutwa insha Allah ta'ala, tamalizia hii risala biidhnillah ta'ala. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.